BP. Kultowa promocja wróciła na BP. W dieslowe czwartki i niedziele każdy kierowca tankuje paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.4 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Po spotkaniu koalicji chętnych, 26 krajów chętnych do misji w Ukrainie. Polaków nie ma ani wśród ofiar, ani poszkodowanych w wypadku w Lizbonie, informuje MSZ. Wynajęli pokoje w hotelu, gdzie nocuje francuska kadra. Kibice czekają na autografy. 26 państw zgłasza gotowość do misji wojskowej gwarantującej pokój w Ukrainie, ogłosił prezydent Francji. Ta gotowość dotyczy wszystkich obszarów działań na lądzie, na morzu i w powietrzu. W Paryżu spotkali się przedstawiciele tzw. koalicji chętnych. To ponad 30 krajów. Polskę reprezentował premier. Tuż przed odlotem z Francji Donald Tusk mówił, że jest pod wrażeniem europejskiej solidarności. Te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy stały się już, powiedziałbym, materialne, praktyczne, żeby było widać, że Europa dowozi te swoje obietnice. Premier przypomniał, że Polska nie planuje wysłania żołnierzy na Ukrainę. W wypadku kolejki w Lizbonie nie uczestniczyli Polacy, informuje MSZ. Jeden z wagoników wypadł wczoraj z torów na stromym odcinku i uderzył w budynek. Zginęło 16 osób, 22 zostały ranne. Wśród ofiar śmiertelnych i poszkodowanych nie ma naszych rodaków, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Tam doszło de facto do masakry. Były problemy z identyfikacją, ale do tej pory nie mamy żadnych informacji, aby w tym strasznym wypadku w Lizbonie, tej legendarnej kolejki znanej w zasadzie wszystkim turystom, ucierpiał jakiś obywatel Polski. Portugalska prokuratura bada okoliczności katastrofy. Wśród potencjalnych przyczyn są awaria hamulców i zerwanie się metalowej liny, która pomaga pojazdowi poruszać się po stromym wzgórzu. Popchnął krzesło i niemal nie zrzucił z niego sędziego, a na koniec krzyknął: to jest sąd i to sąd najwyższy, proszę się z tym liczyć. Tak zachowywał się podczas wczorajszego posiedzenia Trybunału Stanu i jego sędzia, Piotr Andrzejewski. W ten sposób zareagował na próbę podjęcia decyzji w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, także przez sędziów, którzy zostali wyłączeni ze sprawy, bo zeznawali już wcześniej. Naszemu reporterowi Pawłowi Turskiemu udało się porozmawiać z wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, Piotrem Andrzejewskim, w nietypowej scenerii na dworcu Warszawa. To, co zrobił wczoraj ten człowiek, jest absolutnie godne podziwu i sędziów. Że pan jako przechodzący pasażer, słysząc naszą rozmowę, w ten sposób reaguje. Z sędzią Piotrem Andrzejewskim udało mi się porozmawiać tuż przed odjazdem pociągu do Gdyni. Przez cały dzień sędzia był zajęty pisaniem oświadczenia. Od jutra na stronie internetowej Sądu Najwyższego Trybunału Stanu moje oświadczenie z motywacją prawną. Spadła na pana fala hejtu za to, że pan wczoraj krzyczał, później krzesłem ruszył. Czy rzeczywiście to było konieczne? Było konieczne, dlatego że byliśmy w trakcie dokonania zamachu stanu na legalne moje zastępstwo przez panią Manowską. Nawet do tego stopnia, że na 3 dni został zawieszony system informatyczny w Sądzie Najwyższym w Trybunale Stanu. Przypadkiem. Być może przypadkiem. Zdaniem sędziego wczorajsza sytuacja była zaplanowana. Miała przyćmić wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Posiedzenie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zostało odroczone. Do wydarzeń w Trybunale Stanu wrócimy za pół godziny w Pulsie Trójki. Są zarzuty za postrzelenie 7-latki w Skierniewicach. We wtorek 35-latek groził swojej partnerce oraz jej córkom. Gdy matka z dziewczynkami schroniła się w innym pokoju, mężczyzna oddał w ich kierunku 2 strzały, które trafiły 7-latka. Relacjonuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. 35-latek usłyszał w prokuraturze 3 zarzuty. Kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej partnerki oraz jej córki. Prokuratura w Skierniewicach zdecydowała o skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za wszystkie z popełnionych przestępstw podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Reprezentacja Francji w piłce nożnej jest już we Wrocławiu, gdzie jutro zagra z Ukrainą w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Francuscy piłkarze przyjechali z lotniska autokarem konwojowanym przez policję do hotelu w Bielanach Wrocławskich. Najwytrwalsi kibice postanowili wynająć na ten czas pokój, by spędzić czas pod wspólnym dachem, m.in. z Kylianem Mbappé. Na kogo najbardziej czekasz? Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué. To jest znakomita okazja. Na mecz przyjechaliśmy i będziemy na meczu. Ale to, że ten hotel to... No tak, różnie. No, okay. Akurat się trafiło. Byłem w pracy, ale się zwolniłem wcześniej, żeby zobaczyć tutaj reprezentację Francji. Myślę, że powinno być jakieś otwarte, takie jakieś coś, żeby można było podejść, zrobić sobie zdjęcie, jakiś autograf zabrać. A już dziś wieczorem w eliminacjach do Mundialu Polska zagra z Holandią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 17, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. O wyjazdowym meczu naszych piłkarzy z Holandią, o którym wspomniała Ania Zaleśna, mówiliśmy całkiem niedawno w ZD3. Teraz poświęcimy więcej miejsca meczowi naszych koszykarzy na Eurobaskecie. Spotkanie z Belgami będzie ich ostatnim meczem grupowym. Kamil Łączyński, rozgrywający kadry, nie może się nachwalić sztabu medycznego reprezentacji Polski. Są 3 osoby plus nasz doktor, które o nas naprawdę dbają. Dominik, Marcin i Mateusz naprawdę robią kapitalną robotę i do późnych godzin nocnych po meczach na 2 stołach, albo nawet i na łóżku, jak się da. Na 6 rąk wszyscy zawodnicy są masowani i przywracani do pełnej sprawności. Nie jest to łatwe, wiadomo, że gramy w późnych godzinach, więc do późnych godzin nocnych działają. Na następny dzień to samo, więc każda minuta, każda godzina, każda doba, tak jak jest teraz między jednym a drugim meczem, doba przerwy, to jest na wagę złota dla nas. Mecz z Belgami nie może pokrzyżować ekipie Igora Milicicia planów na grę w fazie pucharowej Eurobasketu, ale oczywiście może mieć wpływ, z kim w niej zagramy. Dobrze byłoby po prostu spotkanie w katowickim Spodku wygrać, ten mecz od 20:30. Tymczasem w siatkarskich mistrzostwach świata pań Brazylijki 3-0 pokonały francuski i zameldowały się w półfinale turnieju w Tajlandii. Teraz zagrają z Włoszkami, zdecydowanie lepszymi od Polek we wczorajszym ćwierćfinale. Trwa ostatnie spotkanie tego szczebla rozgrywek. Amerykanki grają z Turczynkami i Turczynki prowadzą 2-1 w setach. W czwartej partii też wygrywają 14-12. Na lepsze z tej pary w półfinale czekają już Japonki. Liverpool od strony sportowej kojarzy się przede wszystkim z piłkarzami The Reds, rzadziej Evertonu. Tymczasem w mieście Beatlesów trwają bokserskie Mistrzostwa Świata i nie mamy dobrych informacji dla kibiców szermierki na pięści w naszym kraju. Dziś z turniejem pożegnali się Oliwia Toborek i Paweł Sulencki. Oliwia uległa w kategorii 75 kg Turczynce Isildar, Paweł reprezentantowi Tajwanu, Chiawei Kanowi w kategorii 70 kg. Na kolejny serwis sportowy zapraszamy bez podziału na kategorie wagowe za godzinę. Jutro przed południem rozpogodzenia, po południu deszcz, burze i grad. Temperatura w ciągu dnia od 19 stopni Celsjusza na zachodzie do 31 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Jesteśmy w trakcie dyplomatycznej ofensywy polskiego prezydenta i rządu, co słyszeli Państwo zresztą w serwisie Trójki. I dzwonią Państwo w sprawie spotkania naszego prezydenta z amerykańskim. Bardzo mi się spodobało coś, co powiedział Donald Trump, a mianowicie President Nauraki. Ja od dziś właśnie tak będę to nazwisko wymawiać. Brzmi światowo President Nauraki i pozdrowienia dla Marka Wałkuskiego. Ciekawe, jak Donald Trump wymówiłby Remigiusz Mróz, z którym spotkanie w najbliższą środę przy Myśliwieckiej, przypominam. Czytam. Moje dzieci też czytają. Chciałabym go zobaczyć. Państwo dzwonią po zaproszenia pod 2 2 7 3 i dostają. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa trwa do 19. Dziś pojawi się w niej reportaż, który wart jest uważnego wysłuchania, mimo że nie będzie lekko. On wszedł do tej łazienki, zaczął mnie myć. To już było wielkim szokiem. No a później z każdymi spotkaniami ksiądz posuwał się coraz dalej. I dla niego to było absolutnie normalne. Udzielał spowiedzi? W tym konfesjonale. I zawsze mówił, trzeba się poprawić. I 10 razy zdrowaś Mario. Za coś, czego był wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa. I no, tylko nie mów nikomu. Bo ludzie nas wezmą na języki. Nas. Ksiądz się z tym wzięciem na języki nieco pomylił. Sąsiedzi zachowali się w sposób, który mi ciężko zrozumieć. O tym dziś w audycji popołudniowej po godzinie 18:30. Na razie jednak mamy niecałe 10 minut po 17:00. W najbliższym czasie przed nami rozwijający się konflikt Wenezueli ze Stanami Zjednoczonymi i zawieszona w trakcie prac legislacyjnych kwestia praw par jednopłciowych. Feel alive, and the world turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Historii, którą za moment Państwo usłyszą w programie trzecim, pojawia się temat kryzysu psychicznego i prób samobójczych, ale jest w niej nadzieja i dowód na to, że z najtrudniejszych momentów da się wyjść i odbudować życie. Dziś rusza nowa akcja społeczna organizowana przez kampanię przeciw homofobii pod hasłem Wszystkie rodziny są ważne. Zwraca uwagę na sytuację par jednopłciowych, które w Polsce nie mogą zawierać małżeństw, a także korzystać z wielu praw przysługujących rodzinom damsko-męskim. Anna Lwowa rozmawiała z Hanną z Gdańska, która opowiedziała jej historię swojego syna. Moja historia z moim synem jest sprzed 10 lat. Zrobił coming out przez Facebooka, co mu odradzałam, przed 1 września. No i 1 września zaczął się kosmos w liceum, więc ze szkoły ja go zabrałam. To wszystko się skończyło depresją, 2 próbami samobójczymi. Mamy rodzinę w Anglii, więc tam pojechał i tam już został. I no mówię, wiele lat ma partnera, kupili dom. Mają psa, razem żyją, są szczęśliwi. Nie wyjeżdżają dlatego, że nie mają pracy, nie wyjeżdżają dlatego, że nie mają kasy i muszą jechać na przysłowiowy zmywak do Londynu. Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Nie wyjeżdżają wreszcie dlatego, że chcą, wyjeżdżają dlatego, że muszą, żeby po prostu wziąć ślub. Pytanie do polityków, którzy odmawiają praw osobom LGBT+, naszym rodzinom. Co pan mi nam oferuje poza emigracją? Z moją partnerką, obecnie z moją żoną Martą, zdecydowałyśmy się poślubić. Niestety to się nie udaje w Polsce z wiadomości względów. Mirka Makuchowska, kampania przeciw homofobii. Wyjechałyśmy do Danii, do Kopenhagi. No i wyjechałyśmy z całą rodziną. Odbyła się ceremonia bardzo wzruszająca. No i razem z rodziną sobie obiecaliśmy, że powtórzymy tą ceremonię już w Polsce, w naszym kraju, że chcemy po prostu to zrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Była też tam moja mama. Moja mama odeszła w zeszłym roku i nie dożyła tego momentu w tym kraju, w którym przecież spędziłyśmy całe życie. W Unii Europejskiej, jeśli weźmie się ślub, para osób tej samej płci wyjedzie do Niemiec, Francji, Holandii, Holandii, krajów skandynawskich, Hiszpanii, na Maltę, to ten ślub jest rozpoznawany we wszystkich innych krajach, które mają równość małżeńską. To nie jest nie tylko większość Unii Europejskiej, no ale na przykład, nie wiem, Republika Południowej Afryki uznaje te śluby, Tajwan uznaje te śluby, Tajlandia, Kostaryka, Argentyna, Chile, tak, Stany oczywiście, Kanada, no mogę wymienić 38 krajów, będzie długo. Tam jesteśmy małżeństwem, ale we własnym kraju nie. Małżeństwo to jest oczywiście ochrona prawna, to jest podstawowe bezpieczeństwo w tych najtrudniejszych sytuacjach, które spotykają ciebie i twoją rodzinę. Kiedy jest wypadek, kiedy jest choroba, kiedy jest wreszcie śmierć. To jest ochrona dla dziecka, to jest ochrona dla rodzica, to jest ochrona przed sytuacją, w której dziecko, które ma drugiego rodzica, który żyje, jest pozbawione nagle obu rodziców, ponieważ zgodnie z prawem drugi rodzic po prostu jest nikim. Dziecko jest uznane za sierotę. W naszych rodzinach wychowuje się 50 do 100 tysięcy dzieci. Anna Strzałkowska, Fundacja Tęczowe Rodziny. To jest mnóstwo sytuacji w urzędzie, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, których nie możemy załatwić. To jest niestety walka, to nie powinna być walka. To powinna być rozmowa, dyskusja i poszukiwanie rozwiązań. Bo my nie chcemy się bić, my nie chcemy nikomu robić krzywdy, my nie chcemy nawet męczyć biednego Donalda Tuska. My po prostu chcemy żyć bezpiecznie we własnym kraju. I gdyby nie to, że to zostało tak zaprzepaszczone, to nie byłoby tej wściekłości i frustracji. Moglibyśmy grzecznie pójść na spotkanie, wypić kawkę i zastanowić się, kiedy wprowadzamy odpowiednią ustawę. Prace nad ustawą o związkach partnerskich utknęły w rządzie. Projekty przygotowywane były przez byłą minister do spraw równości Katarzynę Kotulę i one nie wyszły poza stały Komitet Rady Ministrów. Po sprzeciwie PSL-u okrojono je i przemianowano na umowę partnerską. Równolegle Lewica złożyła w Sejmie bliźniacze projekty poselskie. Teraz decyzja, którymi z nich zajmie się parlament, należy do marszałka Szymona Hołowni. A przypomnę, że jeżeli państwo albo państwa bliscy przeżywają kryzys, to mogą zadzwonić pod bezpłatny numer wsparcia 116 123. To telefon dla osób przeżywających trudny emocjonalnie moment. Jest też strona internetowa 116sos.pl. Just 20 minut po godzinie 17. Tu program trzeci. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, oskarża Wenezuelę o masowy przemyt kokainy do Stanów Zjednoczonych. Kilkadziesiąt godzin temu amerykańscy żołnierze zaatakowali statek wenezuelskich przemytników. Więcej o tej sprawie Karolina Gonet. Na pokładzie znajdowało się mnóstwo narkotyków, a w wyniku akcji zginęło 11 członków gangu Trenda Aragua, mówi prezydent Donald Trump i podkreśla, że to ostrzeżenie dla każdego, kto myśli o przemycie do Stanów Zjednoczonych. Maduro potraktował to jako przysługę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Pomoże przede wszystkim zmobilizować Wenezuelczyków, nawet którzy się sprzeciwiają reżimowi, wokół ważnego celu, jakim jest obrona ojczyzny, ale też mieć pretekst, żeby represjonować opozycję. Pod koniec sierpnia w Wenezueli ogłoszono mobilizację. Prezydent Maduro twierdzi, że do obrony ojczyzny gotowych jest ponad 8 milionów ludzi. Jak obecną sytuację oceniają mieszkańcy, opowiadała mi mieszkanka Wenezueli Vanessa. La milicia y los militares para nosotros son dos cosas distintas. Milicja i wojsko to dla nas dwie różne rzeczy. Milicja to żart, ponieważ to są sami starsi panowie. Wszyscy cierpią na różne choroby, a broń, którą trzymają w rękach, jest dla nich za ciężka. Nie znają nawet technik militarnych. Naprawdę wstyd patrzeć, jak dorośli, starsi ludzie dają się wystawić jako mięso armatnie. Se prestan para ser carne de cañón. Eksperci podkreślają, że dla prezydenta Stanów Zjednoczonych cel tej operacji to przede wszystkim polityczne show. To całe działanie związane z wysłaniem marynarki cały czas było nazywane akcją przeciwko kartelom narkotykowym. Jest to bardziej demonstracja Trumpa, że on realizuje te główne cele, które obiecał, czyli walka z narkotykami, zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Te działania w bardzo silny sposób mają pokazać, że on jest skuteczny. Mieszkańcy Wenezueli są zmęczeni tamtejszym rządem. Dla wielu myśl o interwencji Stanów Zjednoczonych oznacza wyzwolenie, a nie kolejną inwazję. W tej chwili wszyscy odczuwamy nadzieję, widząc ten cały ruch na Morzu Karaibskim. Ruch, który już się rozpoczął. Czy Wenezuelczycy rzeczywiście powinni obawiać się interwencji zbrojnej ze strony Stanów Zjednoczonych? Eksperci zauważają, że realna inwazja na Wenezuelę jest mało prawdopodobna, gdyż byłaby ekstremalnie kosztowna i ryzykowna. W sytuacji, kiedy w ogóle Stany Zjednoczone myślą o tym, żeby przesuwać uwagę do obszaru Indo-Pacyfiku, wydaje mi się podważać prawdopodobieństwo scenariusza wojskowego. Natomiast to, co jest na pewno niepokojące i z perspektywy Polski, ta polityka potwierdza, że administracja Trumpa wraca do logiki stref wpływów. To południowe sąsiedztwo jest strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ewidentnie wysłanie wojska to jest taka demonstracja, że oni chcą mieć na to wpływ. To jest przyzwolenie dla takich państw jak Rosja, żeby mieć swoją strefę wpływu, więc to jest duże niebezpieczeństwo z naszej perspektywy. Tymczasem Waszyngton zwiększa presję, oferując 50 milionów dolarów za informacje o prezydencie Maduro, a Wenezuela grozi obroną przed każdą amerykańską interwencją. Konfliktem między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi zajęła się Karolina Gonet. Niedawno na murę mówię uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Wszystkie linie telefoniczne.

Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 16 września Karol Nawrocki odwiedzi Berlin. Polski prezydent zostanie przyjęty przez swojego niemieckiego odpowiednika, Franka Waltera Steinmeiera. Jego kancelaria opublikowała zarys programu wizyty. Karol Nawrocki zostanie podjęty z wojskowymi honorami w Pałacu Belew. Frank Walter Steinmeier wystosował zaproszenie 2 czerwca, gdy tylko ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich. Na razie nie ma mowy o podwyżkach stóp procentowych, zapewnia prezes NBP Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Prezes Glapiński zapowiada, że kolejne decyzje Rady będą uzależnione od napływających informacji. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z prywatnej kamery majora Macieja Krakowiana, pilota, który tydzień temu zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. Zapis z urządzenia odczytała wstępnie Żandarmeria Wojskowa. Teraz nagrania będą analizowane. Prokuratura zabezpieczyła też inne filmy z lotnisk w Radomiu i Poznaniu. Swoje śledztwo w sprawie katastrofy F-16 prowadzi też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pełny serwis w Trójce o 18:00. Jutro w ciągu dnia synoptycy zapowiadają ulewny deszcz. Temperatura ma wynieść od 19 stopni Celsjusza na zachodzie do 31 na południowym wschodzie Polski. Na wybrzeżu ma być od 20 do 25 stopni Celsjusza. Do tego IMGW wydało ostrzeżenia o upale, które obejmą województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, a także część mazowieckiego, małopolskiego i podlaskiego. Do godziny 18 zostało jeszcze 29 minut. 25 minut do godziny 18, punktualnie o 17.40 Puls Trójki, w którym Paweł Turski będzie pytać o Trybunał Stanu, a była tam wczoraj niezła awantura, ale zanim tą awanturą się zajmiemy, no to coś może spokojniejszego, chociaż dzisiaj pewnie po 20.45 wcale spokojnie nie będzie. Typujmy wśród naszych słuchaczy dzisiejszy wynik meczu Polska-Holandia. Ja typuję 1-1. Tu program trzeci Polskiego Radia, w studiu Paweł Turski i jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Najpierw nie wpuszczenie części sędziów na salę obrad, następnie awantura, popchnięcie krzesła, na którym siedział sędzia i wyjście z sali obrad. Tak w skrócie wyglądało wczorajsze posiedzenie Trybunału Stanu, na którym to miano się zająć wnioskiem o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. O co chodzi w tej sprawie, dlaczego doprowadziła do takich emocji oraz Przy okazji o stanie polskiego sądownictwa, które patrząc na wczorajsze wydarzenia jeszcze bardziej traci zaufanie ogółu społeczeństwa. W Pulsie Trójki porozmawiam z mecenasem Ryszardem Kaliszem, członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, byłym zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz mecenasem Maciejem Zaborowskim, sędzią Trybunału Stanu. Dzień dobry również. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Choć uwagę mediów przykuło głównie zachowanie wiceprzewodniczącego Trybunału Piotra Andrzejewskiego, to chciałbym zacząć przewrotnie od istoty sporu, bo może się zgubić ta istota. Sprawa dotyczy uchylenia immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I potem zaczynają się schody, bo sprawa jest jedna, ale składa się z trzech wniosków. Są sędziowie wyłączeni z orzekania, choć ich zdaniem wyłączeni być nie powinni. Można się pogubić. Tak więc proszę nam to wyjaśnić. Może pan sędzia Maciej Zaborowski, bo był w środku wydarzeń. Proszę Państwa, no ja na pewno nie będę opowiadał też o kwestiach takich związanych z tajemnicą Rady Sędziowskiej, chociażby, bo nie mogę, a dużo rzeczy się działo tam w kuluarach. Natomiast mogę Państwu powiedzieć dwie rzeczy. No, po pierwsze, jako obywatelowi, ale też jako sędziemu Trybunału Stanu, no jest mi po ludzku wstyd. To, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, nigdy nie powinno się w tym miejscu, ani zresztą w żadnym innym sądzie wydarzyć. To po pierwsze. Jeżeli natomiast chodzi o pytanie o istotę sprawy, to w mojej ocenie ona jest bardzo, bardzo prosta. Oczywiście my jako prawnicy mamy tendencję do utrudniania sobie życia i jeżeli weźmiemy tą sprawę od strony juridycznej, ona jest bardzo złożona, ale tak najprościej mówiąc, niech każdy z nas zada sobie pytanie, czy jeżeli składamy zawiadomienie, dajmy na to, ja składam zawiadomienie karne na pana ministra Kalisza. To czy potem ja mogę sądzić jego sprawę jednocześnie? No, wydaje mi się, że każdy rozsądkowo myślący człowiek odpowie, że no nie, nie powinienem występować w dwóch rolach. Oczywiście ja upraszczam tą sytuację, ale gdybyśmy tak sprowadzili to do rzeczy istotnych i podstawowych, to właśnie o to chodzi. Przed Pulsem Trójki rozmawiałem z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego Jerzym Stępniem i jego zdaniem sędziowie wyłączeni z orzekania na podstawie kodeksu postępowania karnego jednak nie powinni być i powinni móc orzekać. To orzeczenie nie dotyczy meritum tej sprawy. To jest tylko wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności. Tu nie będzie decydował Trybunał Stanu w tej merytorycznej sprawie, tylko normalny sąd powszechny. A Trybunał Stanu jest tylko od tego, żeby powiedzieć, czy są wystarczające przesłanki do tego, żeby można było uchylić ten immunitet. Więc wydaje mi się, że to wymaga jeszcze rozstrzygnięcia. Tylko że Trybunał już pracuje. Oczywiście posiedzenie jest odroczone, z czym się nie zgadza wiceprzewodniczący Andrzejewski. No ale tak czy inaczej, to ci sędziowie mogą orzekać, czy też nie? Bo mamy jakiś dwugłos. Patrzę na mecenasa Ryszarda Kalisza. Tu oczywiście sprawa jest dosyć prawnie nie taka prosta, jak to raczył przedstawić pan mecenas Zaborowski. Problem leży nawet nie w tym, co powiedział przed chwilą, że nie zawsze zawiadamiający o przestępstwie jest stroną postępowania karnego, jak pan doskonale wie, czyli nie zawsze zawiadamiający o przestępstwie ma podstawy do tego, żeby nawet żądać wyłączenia kogokolwiek, nie mówiąc o sobie samym. Natomiast Trybunał Stanu, drodzy Państwo, to nie jest taki sąd, jak my sobie wyobrażamy. W skład Trybunału Stanu nie wchodzą sędziowie, tak jak my sobie wyobrażamy sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Trybunał składa się z członków Trybunału Stanu i ci członkowie Trybunału Stanu na początek kadencji są wybierani w sposób kurialny. Inaczej mówiąc, w zależności od wielkości klubu parlamentarnego ustala się pewien parytet. I skład Trybunału Stanu to jest przewodniczący, którym zawsze jest pierwsza prezes czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego i on daje ten element sądowy, zastępcy przewodniczącego dwóch i oczywiście członkowie wybrani przez kluby w tym parytecie politycznym. Ilość członków z poszczególnej partii zależy od tego, ilu członków jest klubu parlamentarnego. Dlatego też w stosunku do Trybunału Stanu są specjalne zasady. i nie można stosować wprost kodeksu postępowania karnego. Artykuł 18 ustawy o Trybunale Stanu, wczoraj o tym było dużo mowy, była mowa o tym, on mówi, że odpowiednio się stosuje w zakresie nieuregulowanym. I drodzy Państwo, ustawa o Trybunale Stanu, ona reguluje kwestie wyłączeń. Chociażby w artykule 8 a ustawa o Trybunale Stanu stanowi, że jak to postępowanie takie przygotowawcze, mówiąc kolokwialnie, czyli to wstępne w rozumieniu odpowiedzialności konstytucyjnej, prowadzi Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to można takiego członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wyłączyć z tego gremium, jeżeli są wątpliwości co do jego bezstronności. Oczywiście dalej jest przepis, że nie może to podstawą być fakt samego członkostwa, bo jest posłem w jakimś klubie. Natomiast co do członków Trybunału, tego rodzaju przepisu nie ma. Dlatego artykuły 40, 41 KPK, które dotyczą wyłączeń sędziego i prokuratora, one w tym przypadku nie mogą być zastosowane. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, że bodajże w piątek zebrał się skład trzyosobowy i przez to, że była tego rodzaju sytuacja, o której mówił pan mecenas Zaborowski, że część członków Trybunału Stanu złożyło zawiadomienie dotyczące czynu zabronionego, popełnionego przez panią profesor Małgorzatę Manowską, no to, że oni zeznawali jako świadkowie w tamtym postępowaniu ze swojego zawiadomienia, powoduje, że powinni być wyłączeni z tego postępowania. No dobrze, ale jak już powiedziałem, nie wyłącza się członków Trybunału Stanu, bo nie ma takiej podstawy ustawowej. Ale zupełnie inaczej na to patrzy Piotr Andrzejewski, do którego udało mi się dotrzeć. Właśnie, tu jest spór. Tak, ale to posłuchajmy Piotra Andrzejewskiego. Udało mi się z nim porozmawiać naprawdę w szalonych okolicznościach przed odjazdem pociągu do Gdyni. I zdaniem sędziego mamy jednak do czynienia z problemem, bo jego zdaniem kodeks postępowania karnego jednak funkcjonuje w tej sprawie, a co więcej, to sędziowie, którzy się chcieli tam pojawić poza tymi trzema, którzy jego zdaniem mogli orzekać, no łamią praworządność. Jest problem w tym, że targnięcie tych sędziów siło na salę i za stół sędziowski musiało się spotkać z reakcją przewidzianą w regulaminie. Reagowałem, zwracałem uwagę, na co oni reagowali i wezwał mnie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Rosati, żebym ustąpił miejsca drugiemu zastępcy, żeby objął przewodnictwo, rozumiem, i przegłosował detronizację, czyli rzeczy, które nie mieszczą się ani w regulaminie, ani nawet tym pojęciu praworządności, tak jak oni je rozumieją. Trochę radiowej kuchni. Uśmiechnęli się panowie solidarnie. Panie mecenasie Macieju Zaborowski, to łamał pan zasady, łamie pan praworządność? No, mi się wydaje, że nic nie łamie, tym bardziej, że ja sam jestem wyłączony. Ja uznaję to wyłączenie, bo zeznawałem w tej sprawie przed prokuraturą krajową w charakterze świadka. I nie wyobrażam sobie, przedstawiłem określony pogląd, zresztą inni sędziowie, którzy składali zawiadomienie, tak, racja, tak jak pan minister Kalisz mówi, oni składali zeznania w charakterze świadków, ale zarazem w charakterze zawiadamiających. Protokół mówi wprost, to jest przesłuchanie w charakterze zawiadamiającego świadka. Więc proszę państwa, sytuacja oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana i tam działo się dużo rzeczy, które się nie powinno wydarzyć. Ale oczywiście też media trochę wyolbrzymiają sytuację. To nie jest tak, że pan przewodniczący Andrzejewski popychał kogoś, spychał w fotela. Faktycznie chciał w bardzo emocjonujący sposób wyjść. Przepraszam, ale ja od jednego z sędziów, nie powiem którego, dzisiaj usłyszałem, że jeżeli się spotykam z sędzią Andrzejewskim, to żebym może jakiś kask założył, bo to niebezpieczne. Nie, to nie jest nieeleganckie, tym bardziej, że ta sprawa, ta historia się w ogóle skończyła nieelegancko. Wejdę w słowo, ja znam pana mecenasa Piotra Łukasza Juliusza Andrzejskiego od ponad 40 lat. I naprawdę chcę powiedzieć, że to jest osoba o bardzo wielkiej wiedzy, kulturze osobistej i wydaje mi się, że żarty z jego takiego emocjonalnego wczoraj podejścia są po prostu nie na miejscu i przestrzegałby wszystkim przed właśnie takim żartowaniem. To może to niestety jest właściwe dzisiaj, jak widziałem na różnych forach społecznościowych, mediach takich bardziej powiedziałbym, gdzie ludzie występują anonimowo, ale osobom zajmującym się prawem i które doskonale wiedzą. Drodzy Państwo, jeszcze raz to dzisiaj podkreślę. Trybunał Stanu ostatni raz orzekał właśnie w roku 1994 i 5 i orzekał w sprawie tak zwanej afery alkoholowej, merytorycznie. Później zajmował się tylko kwestiami formalnymi dotyczącymi umorzenia postępowania, jak w stosunku do jednego z byłych ministrów skarbu. Także mamy pewne sytuacje precedensowe i z tych okoliczności, które ja powiedziałem, że to nie jest taki sąd, powiedziałbym, złożony z bezstronnych sędziów, jak wszyscy to chcieliby rozumieć, tylko to naprawdę jest sąd polityczny, złożony z członków wybranych w sposób kurialny przez kluby parlamentarne. Rekomendowanych dokładnie. No rekomendowanych, ale ustawa mówi o kurialnym sposobie wyboru. To prawda, ale pamiętajmy także, że na mocy konstytucji każdy z członków Trybunału Stanu no, jest jednak niezawisły i podlega tylko ustawom i konstytucji. Tak, i to prawda. I tak należy to rozumieć. Jeżeli ktoś rozumie orzekanie w Trybunale Stanu jako wykonywanie zadań politycznych, to pomylił swoje miejsce. To prawda. Jeśli już jesteśmy przy panu Andrzejewskim, to on zasłynął rzeczywiście wczoraj zachowaniem. Spotkałem go na Dworcu Centralnym. Niektórzy mu gratulowali, niektórzy podchodzili do mnie i się pytali, czy to jest ten sędzia, który wczoraj się tak nieelegancko zachował. No ale wracając do pana Andrzejewskiego, on mi powiedział, sędzia Andrzejewski, że on inaczej się zachować nie mógł, bo wczorajsze wydarzenia w Trybunale były zaplanowane. Posłuchajmy. Uważam, że jest to bardzo dobrze wykonywany w etapach program odsunięcia pani Manowskiej i obezwładniania następnego organu państwa, a zwłaszcza jeżeli chodzi o podsądnych, gdzie jest grupa sędziów, którzy mogą być w przyszłości zakwalifikowani do przestępczości zorganizowanej w ramach toczącego się śledztwa w nie neoprokuraturze, tylko autentycznej dotyczącej zamachu stanu. Czy rzeczywiście słychać w Trybunale Stanu obawy? I to z tego powodu, patrzę na mecenasa Macieja Zaborowskiego, sędziego Trybunału Stanu. Słychać te obawy? Tam jest strach? Na pewno jest bardzo poważny spór prawny. No niestety Trybunał Stanu stał się kolejną instytucją, do której ten ogromny spór instytucjonalny, no polityczny de facto dotarł i stał się jego ofiarą. Trochę na własne życzenie, trochę nie. To, że my się jako prawnicy spieramy, to nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast to wszystko powinno być w określonych ramach, w określonej formie. No a niestety w dniu wczorajszym no, uważam, że pewne granice zostały przekroczone. No, warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. To nie jest tylko tak, faktycznie, jeżeli się przyjrzymy, że Trybunał w jakimkolwiek by nie był składzie, że on decyduje tylko o kwestii wpadkowej, takiej incydentalnej, związanej z immunitetem. No nie do końca. Jeżeli dokładnie się wczytamy w przepisy, to jeżeli immunitet zostanie uchylony pani przewodniczącej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Manowskiej, to ona jest z automatu wyłączona w ogóle z orzekania jako członek Trybunału Stanu. Tylko tutaj jeszcze jedną rzecz mi podpowiedział sędzia Jerzy Stębień, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, bowiem jego zdaniem to nie jest takie proste i zero-jedynkowe, czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma immunitet z racji pełnienia urzędu przewodniczącej Trybunału Stanu i to jest jeden immunitet, czy z racji bycia pierwszą sędzią Sądu Najwyższego. Można się zastanawiać, czy ona ma jeden immunitet tylko z racji tego, że jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Trybunału. Czy tutaj są dwa immunitety? Mnie się wydaje, że ona ma jeden immunitet. To jest tak precedensowa sprawa. Musimy tutaj po prostu poczekać i zdać się na orzeczenia poszczególnych składów. Akurat się nie zgadzam z panem sędzią Jerzym Stępniem. Mamy dwa organy, jak już powiedziałem, o zupełnie innym charakterze. Sąd Najwyższy jest tym sądem, który rozpatruje najbardziej skomplikowane sprawy w wyniku kasacji, podejmuje uchwały dotyczące kierunków orzecznictwa, natomiast Trybunał Stanu ma zupełnie inny charakter, o czym już mówiłem, a ponadto to jest tak jak z prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. To, że ustawa stanowi, że minister sprawiedliwości pełni funkcję prokuratora generalnego, to nie znaczy, że automatycznie to są te same funkcje. Tak jest, pełna zgoda. Tak samo tutaj, jak ustawa stanowi, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu, to nie znaczy, że to są te same dwie funkcje. Tak jest. Także nie zgadzam się, to są dwa immunitety. Ale chcę wrócić jeszcze do tego, co powiedział pan Andrzejewski, przewodniczący, zastępca przewodniczącego, mecenas Andrzejewski. Ja nie sądzę, żeby tu były jakieś, powiedziałbym, spiski, chęci zawładnięcia, doprowadzenia kogoś do jakiejś sytuacji, mieszanie w jakieś zorganizowane grupy przestępcze i tak dalej. Mamy do czynienia z bardzo poważnym w tej chwili sporem prawnym. Takie spory prawne, drodzy państwo, często, a wręcz nawet codziennie, wielokrotnie powstają na sali sądowej pomiędzy przeciwnymi stronami, pomiędzy prokuratorem a obrońcą. To jest istota prawa, że prawo można różnie wykładać. Prawo ma jakby swój charakter. Mamy pewien stan faktyczny, ten, który już opisaliśmy z tym zawiadomieniem, bycie świadkiem i tak dalej, kwestią bycia członkiem Trybunału Stanu i może być różne rozwiązanie. Musimy w tej chwili, a w zasadzie wszyscy członkowie Trybunału Stanu muszą traktować to właśnie w ten sposób. Nie osobiście, nie podejrzliwie, ale korzystając z wysokiego swojego przygotowania prawniczego, znaleźć rozwiązanie. I do tej sprawy wrócimy 22 września, choć w oświadczeniu wydanym przez sędziego Andrzejewskiego wyznaczenie posiedzenia Trybunału Stanu na 22 września jest nieuprawnione. Kończymy Puls Trójki. Mecenas Ryszard Kalisz był naszym gościem. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Oraz mecenas Maciej Zaborowski, sędzia Trybunału Stanu. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Paweł Turski, do usłyszenia. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, Barbara, kupić taniej w Media Expert.